بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تري سابع مزي وجماد الآخرة mwaka 1442 katika darsa ya Manzumatu Lamia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sharh fadilat al-Sheikh al-Allama زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. رفكية وبيتي وكمن أني. قال الناظم رحمه الله: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. المسألة 13 في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح في الإيمان بالحياة البرزخية. كتك وبته Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala aeleza imani au i'tiqad ya ahli sunnati wal jamaa katika kuzungumzia itikadi yao juu ya maisha baada ya mauti, maisha ya barzakh. Kwa kuna maisha ya barzakh, yaitu barzakh kama mfano wa kizuizi, bimaana baina ya dunia na akhira, katikati. Na Allah subhanahu wa ta'ala pia hii ameita ni ziara, hatta zurtum al-maqabir, sababu watu watakaa kipindi kifupi kisha watatoka wafufuliwe kesho akhira waisabiwe. Fahum yaatakiduna bi anna hunaka haya, hunaka hayatu wusta baina alhayati dunya walhayati alukhrawiyya. Iatiqadi ahli sunnati waljamaa ni kuwa kuna maisha ya kati na kati baina ya uhai wa dunia na uhai wa akhira, katikati pale kuna maisha. Wahiya tusamma alhayata albarzakhiyya, maisha haya yaitwa alhaya albarzakhiyya, maisha ya barzakh. Wa yu'minuna bi anna almar'a alaqila min bani adam yus'alu fi qabrihi, na waamini kuwa mtu mwenye akili, maana ni mukallaf, katika wanadamu ataulizwa katika kaburi lake. Fa imma an yakuna fi na'imin lilmu'minin alladhina yulhihim Allahu alhujja li'annahum ataw bil asbab an-nafi'ati min 'amali as-salihat wa tark al-munkarat fayujibuna bima yakunu sababan fi najatihim. Ima atakuwa katika starehe utakazokuwa nazo waumini ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawafahamisha hujja, ni kuwajibu malaika watakapowauliza kaburini, kwa sababu wamefanya asbab zilizo na manufaa mengi sana katika amal njema na kuacha mambo maovu. kwa kufanya hilo yani sababu ya wao kulakinishwa au kufahamishwa hujja na Allah subhanahu wa ta'ala ya kujibu watakapouliza wale malaika katika kaburi yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Kwa hivyo amal walizozifanya itakuwa ni sababu watajibu majawabu ya sawa, jambo ambalo litakuwa ni sababu ya wao kuokoka. Faijibuna bima yakunu sababan fi najati. Fayaqulu almu'minu Allahu rabbi walislamu dini wa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam nabiyyi. Hivi ndivyo atakavyojibu muumini, kwa Allah ndiye mola wangu mlezi na Uislamu ni dini yangu na Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wangu. Wa imma an yakuna fi jahimin lilkafirin walmunafiqin bisababi a'malihim wa aqwalihim fi dunya hatta yab'ath Allahu alkhalqa liyawm alqiyamah. Na imma atakuwa katika moto waliyadhu billah na adhabu watakaopewa makafiri na wanafi kwa sababu ya amali zao na matamshi yao maovu hapa duniani mpaka atakapowafufua Allah subhanahu wa ta'ala waja wake siku ya kiyama. Wakadhalika fi hadhihi almas'ala بيان أن قرين المرء في قبره هو عمله الذي أملاه على الكرام الكاتبين بأقواله وأفعاله. كذلك كتك مسألة هيا أبينيش كوا كليك تكتشكوا بموجنا أمجا كتك كبر لك نعملياك أمبيو يمو نيوي ni kama amewaambia malaika walikuwa wakiandika amali zake waandike kwa matamshi yake na vitendo vyake, maana malaika wamemwandikia yote aliyofanya, ile amali yake ndio atakokuwa pamoja nayo katika kaburi. Wa hadha haqq, na hili pia ni haqq kweli, li'annahu thabitun bin nass 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam, sababu limethubutu kwa nass وكم توم صلى الله عليه وسلم حديث معروف يقولي بانا أتاك يمجي يمتو بعد يكوزيك وكبرين إكي ونموما أتاكوجي كتك سورة يمتو مزوري هلين سورة مزوري مبكا يولي مجي أكي موانغالية أتفراي ناتا مانبيا سوا فوجهك يبشر بالخير وسواك وبشري خيري نايو نيشني خيري من أنت؟ wewe nani? Fayakulu ana amaluka salih, mimi ni ule amali zako njema ulizofanya duniani ndio atakayekuwa pamoja na wewe kaburini. Na muovu kinyume na hivyo, habibu ungekuja hivi badala ya kuchungulia huko, njoo hapa katikati, watoto nikimbia nasichapi mtu nazungumza, njoo hapa katikati, naona wachungulia sana. Na mimi niwaambia hii line mngelikuwa hamkai huko. Kaini hivi. Barakallahu fiku. Jamaa wanapakimbia hapa katikati. Sijui kwa nini. Allahu musta'an. Tayyib. Na ikiwa ni muovu basi atakuja mtu katika sura mbovu. Nguo zake mbovu. Na huyu bwana akimwangalia akamwambia wajhuka yubashiru bishar, muovu wewe, uso wako hata uso wako onyesha ni mtu mkuja na shari. Man anta? Fayakulu ana amaluka asayi, mimi amali zako mbovu ulizokuwa ukizifanya dunia ndio mimi na niko na wewe, kwa amali yako itakuwa pamoja na wewe, iwe ni njema iwe ni mbovu, ndani ya kaburi lako. وكذلك وهذا حق لأنه ثابت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرين الذي يقارنه في قبره. وعمل ياكو ليتكوكوا pamoja na wewe katika kaburi lako. صلى الله السلامة والعافية. ومن أدلة إثبات عذاب القبر من القرآن الكريم كتك سنة زكو أحاديث نيجي كتك قرآن pia kuna aya nyingi ambazo ni adilla juu ya adhab al-qabr. Kini miongoni mwa hizo adilla katika Qur'an, qaulullah azza wa jalla fi qaumi fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia watu wa fir'aun, sema an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Watu wa fir'aun wanaonyeshwa moto asubuhi na jioni. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نسيكو يتكبو فيك ساي قياما بس يتسيم وينجزين وتو فرعون كتك عذاب إلي وكالك نس. صلى الله العافية والسلام. أعوذ بالله من النار. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في الحياة البرزخية. أولياك الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوة وعشية موتو وتونيشوا أصبوين جيون وونيشوا دائما موتو وجهنم سمهيل نكتك وحاي ونين وبرزخ كتك كبور. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الإمام ابن كثير رحمه الله katika kuifasiri hii aya sema na kushangaza Hizb at-Tahrir watumia maneno haya Ibn Kathir anawaeleza yasikilizeni vizuri katika kupinga uwepo wa adhabu ya kaburi wasema kwa Ibn Kathir mwenyewe asema hakuna adhabu ya kaburi sikilizeni wasema vipi imekuwaje wakasema hivi Ibn Kathir hajasema hakuna adhabu ya kaburi. Ukisoma maneno yake hapa hajasema maneno. Lakini jamaa wana kitu chaitwa katakata. Kata huku ili watu waone hivyo. Yakulu al-Imam Ibn Kathir. Wa hadhihi al-ayatu aslun kabirun fi istidlali ahli sunnati ala adhabi al-barzakh fi al-qubur. Hii aya ni msingi mkubwa katika istidlal kudalilisha ahli sunnati wal jamaa juu ya adhabu ya barzakh katika kaburi. Wa hiya qawluhu ta'ala an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan. Kisha wakashika hapo, walakin huna su'al. Sikia hapa, kuna swali hapa. Wa huwa annahu la shakka anna hadhihi al-ayata makkiyya. Hakuna shaka kuwa hii aya imeshuka wapi? Makka. Wa qad istadallu biha 'ala 'adhabi al-qabri fi al-barzakh. Na ahli sunna wametoa dalili ya hii aya kuwa kuna adhabu ya kaburi kwenye barzakh, maisha ya barzakh. Waqad qala al-Imam Ahmad hadathana Hashim wa Ibn al-Qasim Abu an-Nadhr qala hadathana Ishaq ibn Sa'id wa Ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As qala hadathana Sa'id yani abahu an Aisha radiyallahu anha anna yahudiyatan kanat takhdumuha. Mwanamke wa Kiyahudi alikuwa akimtumikia Aisha radhiyallahu anha kama kibarua. Fala tasna'u Aisha radhiyallahu anha ilayha shay'an min al-ma'ruf illa qalat laha al-yahudiyyah wa qaki Allahu 'adhab al-qabr. Aisha hamfanyii wema wote yule mama isipokuwa atamuombea Aisha Allah akuweke mbali na nini na adhabu ya kaburi. قالت رضي الله عنها عائشة سيما رضي الله عنها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي متوم صلى الله عليه وسلم أكينجي أكوان عائشة أبا يكم جيجاني نعم سيما يكم مكة فيب يكم مكة عائشة لنجيانا لينيوم بمتوم صلى الله عليه وسلم مدينة سيسمون يكم مكة أكيو مدينة نعاية شكوابي سكريزاني في زوري أبا alafu nitawaeleza jawabu la Hizbu Tahrir. Ukiwa mubtadi bwana utagongana kweli katika maneno yako sana. Tayyib. Fadakhala Rasulullah sallallahu alayhi Mtume sallam akaingia kwangu, fakultu ya Rasulullah, hal lil qabri adhabun qabla yawm al qiyamah ya Rasulullah, je kaburini kuna adhabu kabla ya qiyama? Qala sallam, la, man za'ama hadha au man za'ama dhalika, nani anayedai hayo? Qalat hadhihi al yahudiyya, huyu mwanamke wa kiyahudi asema hivyo. La asna'u ilayha shay'an min al ma'ruf illa qalat waqaki Allahu adhab al qabri, simfanyii wema wowote isipokuwa huniombea mimi na kuniambia Allah akuweke, akuhifadhi au akuweke mbali na adhabu ya kaburi. Qala sallallahu alayhi wasallam, kadhabat yahud, wamesema uongo mayahudi. Wahuma ala Allah akdhab, wao ndio wanaomsemezia uongo zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. La adhaba duna yawm alqiyama, hakuna adhabu pasi adhabu ya qiyama. Thumma makatha ba'da dhalika ma sha'a Allah an yamkutha, kisha mtume sallam akaketi baada ya hapo muda aliokaa. Fa kharaja dhata yawmin nisfa an-nahari mushtamilan bi thawbihi muhmaratan 'aynahu wa huwa yunadi bi a'la sawti, mara siku moja mtume sallam akatoka katikati ya mchana akiwa amebeba, amejishika nguo yake, macho yamekuwa mekundu, huku yuanadi kwa sauti ya juu, alqabru kaqita'i al-layli al-mudlim, kaburi kama mfano wa kipande cha usiku wenye kiza. Ayuha nnas law ta'lamuna ma a'lamu bakaytum kathiran wa dhahiktum qalila, ayuha nnas ista'idhu billahi min 'adhab al-qabr fa inna 'adhab al-qabr haqqun. Mwana hadithi mwisho, Mtume sallam akasema, enyi watu, lau kama mwayajua ninayoyajua mimi mungelia sana na mkacheka uchache. Enyi watu, ombeni ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na adhabu ya kaburi, kwani adhabu ya kaburi ni haki. Qala wa hadha isnadun sahihun ala sharti al-Bukhari wa Muslim wa lam yukhrijah, isnad sahih ala sharti al-Bukhari wa Muslim. Sasa Hizbu Tahrir wao hawakuichukua hii hadithi mpaka mwisho, wao hii hadithi wakaitumia hivi kuwa hii aya si dalili ya adhabu al-qabr. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallam asingeikanusha na yuko Madina, na hii aya ishuka wapi? Imeshuka Makka. Kama maana yake ni adhabu al-qabr, Mtume sallam angekuwa tayari wajua. Mwanielewa sio? Ifahamu. Kwa hivyo hakuna katika Qur'an iliyotajwa aya adhabu al-qabr. Wakatoa ushahidi kwa nini? Kwa hadithi ambayo yathibitisha adhabu al-qabr. Sio mafahamu. Maana hii hadithi mwisho asemaje? Fa inna adhab al-qabr haqqun. Hii dalili wakaitumia ndio dalili ya kupinga kuwa ile aya ni dalili ya adhab al-qabr. Sio mafahamu. Kisha hii hadithi wao hawaiamini. Waelewa sio? Yaani wao hii hadithi hawaiamini, lakini wakatumia kile wasichokiamini katika kuvunja hoja ya ahli sunna kama wanavyodai wao kuwa hii aya haizungumzia adhabu al-qabr. Sasa lakini hiyo hadithi nyinyi hamiamini, sababu mwisho mtume sana anasema nini? Fa inna adhabu al-qabr haqqun. Mbona hamchukui hayo maneno? Tuseme hii aya si dalili, tunkubaliana. Hii hadithi mwasemaje? Ikiwa hii hadithi si hujja, itabakia ile aya kuwa nini? Ni hujja. Maana kinyume waitumia hii hadithi katika kugonga ile aya kuwa si hujja. Umeona vile namna wanavyojigonga? Lakini hivi ndio inavyokuwa ukiwa mtu wa bid'a, hivi ndio unavyokuwa. Ibn Kathir ataeleza maelezo mazuri sana katika kuunganisha baina ya haya mawili. Kwa nini hii aya ni dalili ya adhabu al-qabr, na kwa nini Mtume sallam pale akakanusha hili jambo kisha akalithibitisha baada ya kupewa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala? Maelezo atakuja huko mbele. Bado tutasoma maneno ya Ibn Kathir rahimahullah. Qala wa rawa Ahmad qala hadathana Yazid qala hadathana Sufyan an az-Zuhri an Urwata Aisha radiyallahu anha qalat sa'alatha imra'atun yahudiyyah fa'atatha. Aisha radiyallahu anha aliomba na mwanamke wa Kiyahudi maskini, ameomba akampa, yani akampa kitu. Faqalat laha waqaki Allahu adhab al-qabr, Allah akuepushe na adhabu ya kaburi. Kamwambia Aisha. Faankarat Aisha radhiyallahu anha dhalika, falamma ra'at an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qalat lahu, faqala sallallahu alayhi wasallam la, qalat Aisha radhiyallahu anha ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. بمعنى منظر لكم صلى الله عليه وسلم hajui hilo kisha akaletewa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa kweli iko fitna ya kaburi na iko adhabu ya kaburi. Wa hadha aidan ala shartihima, ala shart al-Bukhari wa Muslim. Fayuqalu hapa sasa, famal jam'u baina hadha wa baina kauni al-aya makkiyya wa fiha dalalatun ala adhab al-barzakh. Tutawezaje kukusanya baina haya matukio mawili? Mwanzo aya ni Makia, hizi hadithi zimesomwa Madina na Mtume sallam mwanzo amekanusha kisha ndio akakubali. Sasa itakuwaje ile aya ni dalili ya adhabu ya barzakh hali ya kuwa hapo hapo Mtume sallam aliikataa mwanzo kuwa kuna adhabu ya kaburi? Wal jawab hapa, Hizbu Tahrir wafiki huko huku wafiki sababu kukuta utaharibu kile wanachokitaka. والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدوا وعشيا في البرزخ. هي آية ni dalili ya kuonyeshwa zile roho za wale waliokufa katika watu waovu moto wa jahannam, mkusudi watu wa Firaun na wengineo ambao watafuata mkondo wao, asubuhi na jioni kule barzakh. وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور. لكني katika hii aya hamuna dalili ya kuwa ile adhabu pia yafungamana na kuumia kwa miili yao katika makaburi. Sio, umeelewa? Maana hapa yazungumzia roho zao kuadhibiwa, haijazungumzia miili yao kuadhibiwa. إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح. Yawezekana ili jambo la kuadhibiwa watu wa Firaun lilozungumziwa katika Qur'an la husu nini? Roho zao zaadhibiwa. Fa amma husulu dhalika liljasadi fil barzakhi wa ta'allumihi bisababihi, ama kupatikana jambo hilo la adhabu katika kiwiliwili pale kwenye barzakh, bimaana katika kaburi, na kupata adhabu ya kuumiza pale kwenye kaburi sababu hiyo adhabu, yani kuifikia ile ule mwili wake. Falam yadulla alayhi illa sunna fil ahadith al mardiyah al ati dhikruha, kuwa kiwiliwili pia chaadhibiwa hakuna dalili katika Qur'an isipokuwa hilo jambo limekuja katika nini, katika sunna, katika ahadithi ambazo zaridhisha sahiha ambazo tutakuja kuzitaja huko mbele. Mpaka hapa mmepaelewa? Naam. Ah. Tuna vizuri. Tayeb. Wa qad yuqalu in hadhihi al-ayata inma dallat ala adhab al-kuffar fi al-barzakh wa la yalzam min dhalika an yu'adhab al-mu'min fi qabrihi bi dhanbin. Pia inaweza kusemwa kuwa hii aya ni dalili ya adhabu kuadhibiwa makafiri kule kwenye barzakh, wala hailazimu iwe na maana ya kuadhibiwa waumini katika makaburi yao kwa madhambi waliyofanya. Kwa hivyo ndio maana Mtume sallam mwanzo akakanusha kuwa waumini hawaadhibiwi, kisha akajuzwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Au ilikuwa ile aya zungumzia kuwa adhabu ni kwa roho si kwa kiwiliwili, kwa Mtume sallam akakanusha katika kiwiliwili kwa kuwa haijatajwa hiyo mpaka alipoteremshiwa wahi. Wa mimma yadullu ala dhalik, sasa ataanza kutaja adilla. Al-Imam Ibn Kathir asema marawahu al-Imam Ahmad qala hadathana Uthman ibn Umar qala hadathana Yunus an az-Zuhri an Urwata an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallam dakhala 'alayha wa 'indaha imra'atun min al-yahudi wa hiya taqul أشعرت أنكم تفتنون في قبوركم؟ فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما يفتن يهود. ومتوب صلى الله عليه وسلم ونوفتني ونكوذبي وكتك مكبور ناني ما يهودي. هين دليل يهي قول يبيلي. وقد يقال إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم من ذلك يعذب المؤمن في قبره بذنب. هي دليل ياك. قالت عائشة رضي الله عنها فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكيتي مسيكو كشمتو بسلام كسيما ألا إنكم تفتنون في القبور. Alipojuzwa na wahi akasema tanabaini hata nyinyi pia mukifanya maasi mutaadhibiwa katika makaburi. وقالت عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. بعد هapo mtume sallama akawa ajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana adhabu ya kaburi akimuomba Allah muepushe na adhabu ya kaburi. وهكذا رواه مسلم عن هارون بن سعيد وحرملة كلاهما عن ابن وهب عن يونس ابن يزيد الأيدي عن الزهري به. وقد يقال إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يتصل في الأجساد في قبورها. فيها إذا كتاجك هي آية دليل عذاب يروحك وذبيوك كبرزخ ولا هي لزيمك وهي آية imemaanisha pia kuunganika ile adhabu kwenye kiwiliwili katika kaburi. Falamma uhiya ila nabi sallam fi dhalika bi khususi istaadha minhu, mtume sallam alipoletewa wahi kuwa pia viwiliwili vyaadhibiwa katika makaburi, hapo akawa amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amlinde kutokana na adhabu ya kaburi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Meelewa vizuri hapa? Tayeb. قال وقد روى البخاري من حديث شعبة عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فقالت نعوذ بالله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال صلى الله عليه وسلم نعم عذاب القبر حق. نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. يعني من بمن أم بمن تكان أجلين لغى الله سبحانه وتعالى اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا يدل على أنه بادر صلى الله عليه وسلم إلى تصديق اليهودية في هذا الخبر وقرر عليه. هي حديثي هي ندليلي يكون متوم السلام موجة كموجة لمصدقيش هو منامك وكيهودي كتكي خباري الويتاجي هذا نكولي بيني شايلو نكولي كواز زايدي. وفي الأخبار المتقدمة أنه أنكر ذلك نكتكي حديثي ينجيني هكو أمكانوشا حتى جاءه الوحي مباكو لبمجي وحي. فلعلهما قضيتان والله سبحانه وتعالى أعلم. وين كويزين قضية بيري تفوتي والله تعالى أعلم. قال وأحاديث عذاب القبر ونعيمه كثيرة جدا. أحاديث نزوم زي عذاب يا كبوري ننعم يا كبوري نينيين جسان. وقال قتادة في قوله تعالى غدوا وعشية صباحا ومساء صبوين جيون ما بقيت الدنيا ما دام الدنيا إيبو ويندلي يكون يشوى موتو يقال لهم يا آل فرعون هذه منازلكم kisha waambie enyi watu wa Firaun huku ndio mnakokwenda kuishia huku ndio majumba yenu hapa motoni taubihan wa nikmatan wa sagharan lahum kwa wakemewa na kulipizwa huku na kudhalilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na ni jazaa kwa uovu waliokuwa nao. Waqala ibn Zayd هم فيها اليوم يغدى بهم ويراحوا إلى أن تقوم الساعة. سمع ليو هي بتلفظهم زليو أصبوي نجيوني وونيشوا موتو مبكى قيامة السماء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد قال حدثنا المحارب قال حدثنا ليث عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا. روح زام شهيدي زيكونداني يندقي ورنجي كياني hutembea na zile roho katika janna pale wanapotaka. Wa inna arwaha wildani almu'minina fi ajwafi asafira tasrahu fil jannati haythu sha'at. Kadhalika roho za watoto wa waumini zimo katika au ndani ya vindege vidogo na usfuru visigi vile, vyaingia na kutembea katika pepo pale vinapotaka. Fatawi ila qanadila muallaqatin fil arsh, yani bimaana wakimaliza kuzunguka urejea katika kandili ambazo ziko juu ya arshi, wakakaa pale ni arshi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna arwaha ali fir'auna fi ajwafi tuyurin sudin taghdu ala jahannam wa taruhu alayha fadhalika arduha. Na roho za watu wa Firaun ziko katika ndege weusi, hutoka asubuhi wakapelekwa katika jahannam na jioni, na huku ndio kuonyeshwa kwao moto wa jahannam. وقد رواه الثوري عن أبي قيس عن الهزيل ابن شرحبيل من كلامه في أرواح آل فرعون وكذلك قال السدي. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي مجوين ونفكوفة أتكوى كيونيش وسيمياكي usubuhi na jioni. In kana min ahli aljannati fa min ahli aljanna, ikiwa ni katika watu wa peponi basi ni katika watu wa peponi, ataonyeshwa pepo. Wa in kana min ahli an-nar wal iyad billah fa min ahli an-nar, na ikiwa ni katika watu wa motoni basi ni katika watu wa motoni. Fa yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu 'azza wa jalla ilayhi yawm al-qiyamah, akhrajahu fi as-sahihayn min hadith Malik bihi. Ataambiwa ile ndio sehemu yako atakapokufufua Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, pale ndio uenda, ndio kuonyeshwa kwao asubuhi na jioni. Kilichobakia katika sharh insha Allah ta'ala tutamalizia katika kikao kitakachokuja. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.